machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Wengi wao wanatabasamu, wanaongea kwa nidhamu, wanajifanya watu karibu kumbe hamdo sumu. Wanajifanya wanapenda ili mradi wawe kando, wameweka mbele dini, funga moyo usomini. Tunakumbuka alikufa kwa dhiki, enzi zile upo naye karafiki. Yuko wapi sasa, yupo tena shasaliti? Kwere kufa kwa dhiki, mara nyingine ndo msaliti. Alishatembea na mkeo kwa gia urafiki, shoga yako kwa kwa banduki, meo kwa kariki. Najuta ya nacheka kwa nindoa mesha buruga, meo kwa kutimua na ye mesha tawara nyumba. Baba na nyumba dogo, atoto na lia mateso, na dirika takwa kana, hana uruma taki logo. Haina mshangao, watu enagi wapo, so same zingine hata hapo ipo wapo. Jirani yako mchana mnacheka usiku mwanga, nia yake kona life yako hoi napinda. Didi zote zikime mipango igonge wamba, afya yako bandika banduwa magonjwa tatamba. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Bunda wo, wari mwenga wa shikiki. Wengi wanapenda ngona lakini kuzawa taki. Wengi na cheka nao tu lakini sio kwa dhati. Ivo ni kama niko gizani afuna namba nchafuki. Wengi natowa mimba, wengine natupa toto. Ngo kwa wapi mama kwange kutupa enzi hizo. Imana kuna ndani ya maovyo sona mwisho. Nakata tamaa akili na choka moyo mzito. Machoni kama watu kumbe wameja unyama tu. Kachonjo chunga sana napo kili kichwani tu. Apendi kona na tesa juu yako mzigo chuka. Mesha tega mabaya mitego ndo ai kama tiki. Apendi kona na wini, apendi kono na pura. Raa yake kono mezungu kwa nakala. Hana raa, anapona mamba safi kuchumi. Moyo tukua shwari, tufale unahari duni. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya yanaongezeka. Ndo mwanadama na powini tutharau. Napone mgumu kwelewa mwepesi kusawa. Wanajonyesha na uruma mpore na mkarim. Na aliye mstari mbele kutoa ahadi tam. Zipe na fast hata juweza kwa bari. Hana jema chunga sana hano jowa heri. Ataki kabisa kono na vuta hewa hii. Lakini wapi mipango inabakizi. Niwesi kwake kupata mari kwa njia kuwa hii. Hari haya mambo na dhani wate mnajua. Mlale pema mlewa wankidai zeno haki. Si bado tupo duniana tujui lini tamati. Jasho na mnyonge huwa ni nema kwa wachache. Ni kirio cha fukara chenye rengo haki nipate. Stuka huko tunapokwenda kuna tisha. Kwani takwa ndoto watu kusenda mema kabisa. Machoni kama watu mioyoni hawana utu, imani imetoweka, mabaya